सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 116वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। चौथे अध्याय के दूसरे आनिक से इन्होंने तत्व ज्ञान का विषय प्रारंभ किया था। पिछले आनिक में तत्व ज्ञान का विषय आया कि तत्व ज्ञान होना चाहिए जिससे कि दोष की निवृत्ति होगी और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो तत्व ज्ञान क्या सब विषयों में हो सकता है? अगर हां कहें कि सबका करना आवश्यक है तो वो संभव नहीं है, और यदि कहें कि नहीं सबका नहीं कुछ का ही करना है तो जिनमें ज्ञान हो जाएगा वो तो ठीक है, और जिसका ज्ञान नहीं हुआ उनके संबंध में तो मिथ्या ज्ञान रह जाएगा, तो बंधन का कारण बनेगा, मुक्ति को नहीं देगा। ये सारा प्रश्न था और उसका उन्होंने ये उत्तर दिया कि सबके सबका ज्ञान आवश्यक नहीं है। जिन चीजों का जो अज्ञान बंधन में कारण होता है उन वस्तुओं का उतना ज्ञान करना चाहिए। तो इसी प्रसंग में और थोड़ा सा खोल रहे हैं, तो पृष्ठ संख्या 544 पर हम थे, चौथी पंक्ति 544 पर, चौथी पंक्ति तक हो गया था ये। अब इससे आगे ये बात को कह रहे हैं कि क्या पृष्ठ संख्या 544 तो पीछे भी ये बात आई थी, हे तो हान और हानो पाए, उसी को यहां पर विस्तार से कुछ और बता रहे हैं कि जितना हमें जानना है ये चार चीजें हमारे को जानने की आवश्यकता है, इनके अंतर्गत जो भी आएगा उनका तत्व ज्ञान हमें होना चाहिए। तो चौथी पंक्ति के अंत से प्रारंभ हो रहा है, यस्तु दुखम, जो दुख है, एक बात अल्पविराम, दुखायतनम, जो दुख का आधार है यानी शरीर, दुख का आश्रय आधार जो है वह है, दूसरी बात, और तीसरा कहा दुखानुशक्तम सुखम च, और दुख से विंधा हुआ जो सुख है वह, ये पिछले आनिक में जो अंत में बात कर रहे थे उससे जुड़ी हुई बात है। तो एक तो दुख जो स्वयं दुख ही है, एक दुख का आश्रय आधार कारण वह है, और तीसरा दुख से विंधा हुआ जो सुख है वह, तीन बातें होगी। सर्वम इदम दुखम इति पश्यति, इन सबको वो दुख ही समझता है, दुख तो दुख है ही और दुख का आधार है उसको भी वो दुख रूप ही समझता है, उसको दुख का कारण मानते हुए उससे भी बचना चाहता है। जैसे दुख से हम बचना चाहते हैं ऐसे ये दुखायतन से, दुख का जो आश्रय है उससे भी बचना चाहता है, और तीसरा जो सुख दुखानुशक्त है, दुख से विंधा हुआ है, दुख से युक्त है, उससे भी ये उसी तरह बचना चाहता है जैसे कि दुख से बचना चाहता है कोई भी। तो दुख, दुख का आयतन आश्रय, और दुखानुशक्तम सुखम, ये दुखानुशक्तम सुखम एक चीज हो गई, दोनों मिलकर के कुल मिला के तीन बातें हो गई। तो सर्वम इदम दुखम इति पश्यति, ये सब दुख ही है ये देखता है वो, दुख और दुख के कारण को भी। नहीं तो अनेक बार हम दुख को तो दुख समझते हैं लेकिन दुख के कारणों को दुख नहीं समझ पाते। कुछ बातों में तो हम समझते हैं, और जैसे दुख से बचना बचते हैं जिस तरह से, उसी तरह दुख के कारणों से भी हम बचते हैं, एक सामान्य रूप से तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजों में हम दुख के कारणों से नहीं बचते, दुख के आश्रय से नहीं बचते, दुख से तो बचना चाहते हैं। तो जैसे गलत दिनचर्या है, गलत खान पान है इत्यादि, वो दुख का कारण हमें पता भी लग गया, इससे मेरे को ये बाधा होती है, ये मेरे प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी उससे हम बचना नहीं चाहते, उसको लिए रखते हैं। बाद में दुख आता है तब फिर दुखी होते हैं, ऐसा बार बार चलता रहता है। तो इन तीनों को वो देख लेता है। ये तत्व ज्ञान की स्थिति है कि एक तो दुख, एक दुख का आयतन और दुखानुशक्त सुख, वो भी इनको वो पश्यति देखता है। पहले तो देखता है कि ये है ऐसा, ये ऐसा है, ये देखता है, जानता है। और जो ऐसा देखता है, इन तीनों में जो देखता है, स दुखम परिजानाति, वही वास्तव में दुख को अच्छी प्रकार से जान पाते हैं। केवल दुख को दुख देख रहा हो उतने मात्र से नहीं बात बनेगी, ये तो हर कोई जानता है। जिससे सीधे सीधे कष्ट हो रहा है उस दुख को तो हर कोई जानता है, लेकिन उसके बाद भी वो इस संसार में रहना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि यहां पर मैं सुख भी प्राप्त कर सकता हूं, दुख को हटा दूंगा और दुख से रहित सुख को प्राप्त कर लूंगा, ये आशा उसकी बनी रहती है। तो इतने अंश में केवल दुख को दुख जानना या कुछ दुख के कारणों को भी दुख जान लेना, इतने मात्र से बात नहीं बनती। दुख से अनुशक्त जो सुख है उसको भी जब वो दुख जानता है तब वो दुख को पूरी तरह जान पाता है। ये दुख को जानना हुआ। परिजानाति अल्पविराम, और फिर जानने के बाद क्या होता है, तो परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवति। जो दुख ज्ञात हो चुका है, परिज्ञात हो चुका है, अच्छी तरह जाना जा चुका है, वह तो प्रहीण हो जाता है, क्षीण हो जाता है, परित्यक्त हो जाता है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना होता। दुख को दुख रूप में जान लिया तो वो तो छूट ही जाने वाला है, रहेगा नहीं वो। और जब हम दुख को दुख रूप में देख रहे हैं कि दुख है लेकिन छूट नहीं रहा है वो, इसका मतलब है कि हम उसको केवल दुख की कोटि में अभी नहीं ला पाए हैं, उसमें हम सुख भी देख रहे हैं, हित भी देख रहे हैं, इसलिए वो छूट नहीं रहा है। पूरी तरह दुख देख लेंगे तो वो तो छूट ही जाएगा। इसलिए इस संसार को छोड़ने की जो मूल प्रक्रिया है वो ज्ञान ही है। ज्ञान रूप से ये समझ लेना कि दुख है, जिस दिन ये पूरा समझ में आ जाएगा छूट ही जाएंगी सारी चीजें। पर इस ज्ञान पे तो हम उतना काम ना करके केवल वस्तुओं को फिर छोड़ना चाहते हैं, इस वस्तु को हटा दो, इससे ये दोष आ रहा है, ये आ रहा है, उस पर अधिक केंद्रित रहते हैं, अंदर से पूरी तरह से जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो बार बार हमारी प्रवृत्ति उस वस्तु को पाने के लिए होती रहती है जिसमें हम दुख देख भी चुके हैं एक अंश में, फिर भी हम उसको पाना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके छूटने पर हमें दुख होने लगता है, पता है कि इसमें दुख है और फिर भी उसके छूटने पर हमें दुख हो रहा है। तो दुख के छूटने पर तो दुख नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता आनी चाहिए, लेकिन फिर भी दुख हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि उसमें हम कुछ हित सुख राग देख रहे हैं, कुछ हमारा उसमें आसक्ति अभी बनी हुई है, इसीलिए। नहीं तो दुख को दुख रूप में देखते ही तो वो छूट ही जाता है। तो परिज्ञातम च दुखम प्रहीणम भवति, वो स्वयं ही छूट ही जाता है, त्यक्त हो जाता है। क्यों छूट जाता है वो, बोले अनुपादानात, क्योंकि वो उसको ग्रहण ही नहीं करता है, क्योंकि वो उसको उपादान ही नहीं करता है, उसको ग्रहण ही नहीं करता है, इसलिए छूट जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक हम उसको दुख रूप में नहीं देखते हैं तब तक हम उसको खुद ग्रहण किए हुए रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, हम पकड़े हुए रहते हैं, हम कहते हैं छूट नहीं रहा है, हमने पकड़ा हुआ है उसको। और जैसे ही उसको दुख रूप में जान लेते हैं तो अब उसको अब पकड़ना छोड़ देते हैं, पकड़ना छोड़ दिया तो वो तो छूट ही जाएगा, उसको हटाने की भी जरूरत नहीं, वो तो हट ही जाएगा, हमें पकड़न छोड़नी है बस केवल। तो अनुपादानात ये हेतु दिया, कैसे, तो उसके लिए उदाहरण दे दिया, सविषान्नवत, विष सहित जो अन्न है उसकी तरह से। ये पिछले आनिक में भी जो अंत में बात आई थी, जो सुख में दुख मिश्रित बताया था और उसको दुख रूप ही देखा था, तो जो विष मिला हुआ अन्न है वो हमारे से छूट जाता है। क्यों छूट जाता है, क्योंकि हम उसको पकड़ते ही नहीं है, हम उसको लेते ही नहीं है, हमको जैसे ही पता लग गया कि विषयुक्त अन्न है हम उसको पकड़ते ही नहीं है, छोड़ने की बात ही नहीं है उसको। और अगर ले रखा है और फिर पता लग गया तो उसी समय छूट जाता है, इतना वो सरल है, इतना सरल है संसार के प्रति वैराग्य करना या उसको छोड़ना। इस रूप में यदि ज्ञान हो गया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस ज्ञान ही करना है, तत्व ज्ञान ही करना है, यही मुख्य बात है कि कि जो अभी राग बने हुए हैं उसमें दुख को दुख देखना, राग को छोड़ना, ये अंदर ही सारा सब कुछ करना है। इसलिए सारा अध्यात्म अंदर का ही है, वास्तव में पूरा योग दर्शन भी अंदर का ही है। बाहर की क्रियाएं तो उसके लिए कुछ सहायक परिस्थितियां पैदा करती हैं, बाकी तो योग तो मन का ही विषय है और मन ज्ञान का ही विषय है। मुक्ति की प्राप्ति मुख्यतः ज्ञान का ही है, बाकी तो उसमें सहायक बनते हैं और ज्ञान के अनुसार हम अपना प्रयोग देखते रहते हैं कि वहां मेरा क्या स्थिति चल रही है। तो ये एक बात हुई दुखम। आगे कहते हैं एवं दोषान कर्म च दुख हेतु रीति पश्यति। अब दुख का कारण क्या है? दुख एक हो गया, दुख का आश्रय शरीर हो गया और दुख मिश्रित सुख हो गया, तीन। इनका कारण क्या है? तो कारण भी समझ लेता है, तत्वज्ञान की बात बता रहे हैं। प्रक्रिया एवं दोषान कर्म च दुख हेतुम हेतु इति पश्यति। दोषों को और कर्म को, दुख का कारण वो देख लेता है। ये जो पीछे दुख जाना था जिन तीन चीजों का, उसका कारण क्या है? तो पहला तो कहा दोष, दोष यानी तो रागादि दोष जो पीछे चर्चा आ ही चुकी है, और कर्म, कर्म यानी सकाम कर्म, उनको दुख का कारण वो देख लेता है। ये यही दुख के कारण है। आगे न च अप्रहीणेषु दोषेषु दुख प्रबंधो छेदेन शक्यं भवितुम इति दोषान जहाति। अब दोषों को कैसे छोड़ता है वो, दोषों को कैसे छोड़ेगा? तो उसको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि न च अप्रहीणेषु दोषेषु, दोषों को छोड़े बिना, यानी जब तक दोषों को नहीं छोड़ेंगे तब तक दुख प्रबंधो छेदेन शक्यम न शक्यम भवितुम। दुख का जो प्रबंध है, प्रवाह है, एक के बाद एक जो दुख आ रहा है, उस प्रबंध का छूटना हो नहीं सकता। ये उसको निश्चय हो जाता है, जब तक दोष हैं और सकाम कर्म है तब तक दुख छूट नहीं सकता। ये भी एक तत्वज्ञान की बात है दुख हेतु के बारे में, ये उसको पक्का बन जाता है, एकदम निश्चय हो जाता है। और ऐसा होते ही इति दोषान जहाती, वो दोषों को भी छोड़ देता है। और प्रहीणेषु च दोषेषु, और जब दोष क्षीण हो जाते हैं, न प्रवृत्ति प्रतिसंधाना इत्युक्तम, तो फिर जो भी प्रवृत्ति होती है वो प्रतिसंधान के लिए, पुनर्जन्म के लिए, बंधन के लिए नहीं होती है। दोष छूट गए तो अब प्रवृत्ति तो होगी, प्रवृत्ति का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सकाम प्रवृत्ति नहीं होगी, निष्काम प्रवृत्ति होगी और वो बंधन का कारण नहीं बनेगी। आगे अब और क्या जानना है? तो प्रेत्य भाव फल दुखानी च जेयानी व्यवस्थापयति। वे निश्चित कर लेता है कि प्रेत्य भाव को भी जानना आवश्यक है, यानी पुनर्जन्म को, पूर्व जन्म पुनर्जन्म, इसको भी मानना आवश्यक है, प्रेत्य भाव हो गया। दूसरा कहा फल, यानी कर्म फल, कर्म होते हैं और कर्म का फल होता है, वो जो विषय सारा आ चुका है। और दुखानी च, और दुख जो है इनको जे यानी व्यवस्थापयति, ये जे है, इनको जानना चाहिए, पुनर्जन्म कर्म यानी कर्म फल, कर्म और कर्म फल और दुख, ये जानने के योग्य हैं, ऐसा वो जान लेता है। व्यवस्थापयति कर्म च दोषांश च प्रहेयान, और कर्म और दोष जो छोड़ने योग्य हैं ये भी वो जान लेता है। प्रत्यय भाव होता है, जे है, जानने योग्य है और इनको जान लेता है, और छोड़ने योग्य क्या है? कर्म और दोष छोड़ने योग्य है। प्रत्यय भाव को छोड़ना नहीं है हमारे को, वो तो छूट जाता है। इसी तरह से फल है उसको छोड़ना नहीं है, वो तो छूट ही जाएगा। इसी तरह से दुख है उसको छोड़ना नहीं है, वो तो छूट ही जाने वाले हैं। ये तो केवल जानने के योग्य है, इतना पता लग जाए कि प्रत्यय भाव होता है, फल होता है और दुख होता है, बस ये जे है, जानने योग्य है और हमने जान लिया, काम पूरा उनका। इनको हटाने की प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रयास करूं कि अमर हो जाऊं, मृत्यु को प्राप्त न हो और किसी फल की प्राप्ति हो, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्रेत्य भाव फल दुखानी च जे यानी व्यवस्थापयति अल्प विराम, और कर्म च दोषांश च प्रहेयान, ये छोड़ने योग्य हैं, इनको निश्चय कर लेता है। छोड़ना किसको है? कर्म और दोषों को। आगे अपवर्ग, अब ये हान को बता रहे जो हमें प्राप्त करने योग्य है। तो अपवर्गो अधिगंतव्य तस्य अधिगमो तस्य अधिगम उपायस तत्व ज्ञानम। तो अपवर्ग वो अधिगंतव्य है, प्राप्त होने योग्य है, जहां कोई बाधा नहीं होती वो लक्ष्य है, ये भी उसको निश्चय हो जाना चाहिए कि प्राप्त करने योग्य तो यही है और कुछ नहीं है, अंतिम लक्ष्य यही है, इसके अतिरिक्त जो भी लक्ष्य बना हुआ है वो मिथ्या ज्ञान से युक्त है। तत्व ज्ञान तो केवल अपवर्ग है, तो अपवर्गो अधिगंतव्य है। और तस्य अधिगमो उपाय है, उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है, तत्व ज्ञानम, ठीक ठीक ज्ञान हो जाना, बस यही उसकी प्राप्ति का उपाय है, बाकी तो सब साधन है। और जो है वो तत्व ज्ञान के साधन है, और भी चीजों को हम अपवर्ग की प्राप्ति में सहायक साधन के रूप में देखते हैं, लेकिन वो सब तत्व ज्ञान कराते हुए अपवर्ग में सहायक बनते हैं, ये तत्व ज्ञान को कराने के लिए है, बाकी सारी चीजें मुख्य है तत्व ज्ञान, ठीक ठीक ज्ञान होना। तो एवं चतस्त्रिभिर्विधा भी प्रमेयम विभक्तम, तो इस प्रकार ये चार विधाओं में, प्रकारों में सारे प्रमेय को बांट दिया गया, जो जानने योग्य है, जिसका तत्व ज्ञान हो, चार चीजों में, तो हे हेतु हान और हानोपाय, वही चार चीजें, दुख दुख का कारण, सुख और सुख का उपाय, ये चार चीजें जानने योग्य है। तो ये चार प्रकार से बटे हुए प्रमेयम विभक्तम, जो विभक्तम प्रमेयम बटे हुए प्रमेय हैं, वर्गीकृत हैं, उनको आसेव्यमानस्य, इस जो इनका सेवन कर रहा है, प्रयोग कर रहा है उसका, और इसको स्पष्ट किया अभ्यस्यता, और उसका अभ्यास करता हुआ, एक बार ही नहीं, बार बार बार बार, भावयता, उस तरह की भावना मन में ले ले आता है कि दुख है, ये दुख का कारण है, ये सुख है, ये सुख का उपाय है, इसकी पूरी भावना हो जाती है, प्रयोग करता है, देखता है, बार बार जानता है, अभ्यास करता है और अंदर भावना बना देता है। भावयता, जब इसको ऐसा करता है तो सम्यक दर्शनम, तब उसको ये सम्यक दर्शन यानी तत्व ज्ञान, सम्यक दर्शन को आगे खोला, यथा भूतावबोधः, जैसा जो है वैसा ज्ञान, इसी को आगे खोल दिया, तत्व ज्ञानम उत्पद्यते, तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। तत्व ज्ञान उत्पन्न होने की प्रक्रिया बता दी, ये चार चीजें हैं, और इन चारों का आसेव्यमान, वो सेवन भी करता रहता है, ये चीजें आती रहती है हमारे जीवन में, इनको भोगता रहता है, इनके अंदर ही चलता फिरता रहता है, सबके साथ में हो रहा है, आसेवन करते करते उसका अभ्यास भी करता रहता है, आवृत्तियां होती रहती हैं, और आवृत्ति करते करते भावयता, भावना करता जाता है, नहीं ये दुख का ही कारण है, ये दुख ही है, इस सुख में भी ये दुख मिला हुआ है, फिर सुख भोगेगा, फिर देखेगा नहीं इसमें दुख मिला हुआ है, फिर सुख भोगेगा, ये सुख का साधन है, नहीं ये भी दुख का ही साधन है, अंततः ये भी दुख दे रहा है, ऐसा करते करते करते, ये प्रक्रिया है, केवल शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होगा कभी भी तत्व ज्ञान, जो ये कहना चाह रहे हैं, पढ़ा समझा इतना पता लग गया, अब जीवन जीते हुए क्या दुख है, दुख का कारण क्या है, सुख क्या है और सुख का हेतु क्या है, इसको हर जगह घटा घटा के देखना, अच्छा ये सुख है या नहीं, ये दुख है या नहीं, ये सुख का कारण है, ये दुख का कारण है, ये प्रक्रिया चलती रहती है, बस यही साधन है। जिसने संसार में जीते हुए जितनी शीघ्रता से इसको समझ लिया वो उतनी जल्दी मुक्ति में चला जाएगा, जो थोड़ा थोड़ा करता है, धीरे धीरे करता है, उनको उतना अधिक समय लगेगा, लेकिन प्रक्रिया यही रहेगी। व्यवहार के स्तर पर हमें ये देखना होगा कि ये दुख है और ये दुख का कारण है, ये सुख है और ये सुख का उपाय है, तो ये तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है। आगे अब ये तो भूमिका बनाई इन्होंने इस आनिक की, और अब पहला सूत्र सिद्धांति का बोलेंगे, दोष निमित्तानां तत्वज्ञानात् अहंकार निवृत्ति ही। अहंकार की निवृत्ति कैसे होगी, अहंकार का शब्द तात्पर्य यहां पर मिथ्या ज्ञान ही है, अहंकार का मतलब मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, वो कैसे निवृत्ति होगी अहंकार की, तो दोष निमित्तानां, दोष है कारण जिनका, ऐसे प्रमेयों का, जो प्रमेय जानने योग्य चीजें हैं जिनका कारण दोष है, दोष के कारण से जो उत्पन्न होते हैं उनका, वो कौन कौन से हैं भाष्यकार स्वयं बताएंगे। तो दोष निमित्तानां प्रमेयानां, प्रमेयों का तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान होने से अहंकार निवृत्ति, अहंकार की निवृत्ति हो जाती है, अहंकार हट जाता है। अहंकार शब्द अपने आप में छोड़ने योग्य है और बहुत व्यापक इसकी चर्चा भी होती है, लेकिन फिर हम उस अहंकार शब्द का मतलब केवल जब जब भी मैं शब्द का प्रयोग करते हैं या हम शब्द का प्रयोग करते हैं हम ये सोचने लगते हैं ये तो अहंकार है, अहम मतलब मैं, उस तरह का बोलना। ऐसा नहीं है तात्पर्य, ये अहंकार मतलब तो मिथ्या ज्ञान साथ में जुड़ा हुआ है तब ये हानिकारक है, उसको हमें हटाना है। ये तो केवल मैं शब्द को पकड़ लेते हैं, जहां मैं शब्द बोला तो अहंकार हो गया, तो मैं की जगह फिर क्या बोलेंगे हम बोल देते हैं। अब वो छोटा अहंकार है या बड़ा अहंकार है ये तो फिर देखने की बात है कि अहम माने मैं, अभी अहम तो अहंकार से सीधा जुड़ा है और हम में तो उसमें तो अहम नहीं है ना, हम में का है अहम का है नहीं है ना, तो इसलिए जब हम बोलेंगे तो अहम छूट गया हमारा, ये मेरा घर है, मेरा नहीं ये हमारा घर है। लेकिन अहंकार तो छूट गया ना, अहंकार तो छूट गया ना इसका, तो शब्दों के ऊपर केंद्रित होता है। एक अभिनेता थे के बारे में कहा जाता है कि वो फिल्मों में कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। एक राजकुमार नाम के एक अभिनेता थे पहले के, पुराने लोग जानते होंगे, ऐसा कहते हैं, मैंने कोई उसका प्रमाण नहीं देखा कि भाई हर जगह वो ऐसा ही करते, लेकिन उनके लिए प्रसिद्ध है और वो बहुत गर्वीले और इस तरह का अभिनेता, कुछ पूरे जोश से गर्व से अकड़ से जो चलते हैं ना, ऐसे अभिनेता थे वो, बहुत प्रसिद्ध। तो मैं जाऊंगा नहीं, हम जाएंगे, कभी भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मां क्या है, छोटा है, हम बड़े। अब आकाशवाणी से कोई उद्घोषक या उद्घोषिका बोले तो क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोलते, मैं आकाशवाणी से बोल रहा हूं, ये बोल रहा हूं। ये आकाशवाणी है, हम आकाशवाणी के इस केंद्र से बोल रहे हैं, हम शब्द का प्रयोग करते हैं, हम बड़ा होता है ना, वो तो छोटा जिनको अच्छा नहीं लगता वो बड़े का प्रयोग करते हैं। तो अहम शब्द बोलने, मां बोलने, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, शब्दों में कुछ भी नहीं रखा है, अंदर की बात है भावना की, कि वो संबंध बने हुए हैं या नहीं है, मूल बात अंदर की है। लेकिन जब अंदर नहीं होता है तो हम शब्दों पर टिक जाते हैं, और शब्द में क्योंकि शब्द के साथ भावना भी जुड़ी हुई रहती है, इसलिए शब्द और अर्थ मिले हुए इतने देखने लगते हैं कि हमें मूल कारण शब्द ही प्रतीत होने लग जाते हैं, सारा दोष शब्द पर ही आ जाता है, जहां ये शब्द आया ये अर्थ तो होगा ही, ये मान करके चलते हैं। जबकि वो अहम शब्द मिथ्या ज्ञान से युक्त भी हो सकता है और बिना भी हो सकता है। तो यहां अहंकार का मतलब ये मिथ्या ज्ञान लेकर के चल रहे हैं। ओम आचार्य जी, ये दोष निमित्ता नाम में ये शरीर आदि को दोषों का निमित्त मान रहे हैं या ये दोष के इनका कारण दोष है, दोष है कारण जिनके, देखो दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम, तो दोष कारण है ना आगे की चीजों का, अभी बताएंगे भाष्यकार स्वयं बता रहे हैं। तो दोष निमित्ता नाम का क्या मतलब है, तो भाष्यकार ने कहा शरीर आदि दुखांतम प्रमेयम दोष निमित्तम, कौन से प्रमेय, शरीर आदि दुखांतम, शरीर से लेकर के दुख तक, पीछे जो प्रमेय गिनाए थे कितने प्रमेय थे, 12 प्रमेय। पहला प्रमेय क्या था, आत्मा, दूसरा शरीर, तो आत्मा को छोड़ दीजिए, वो तो नित्य है, वो तो सदा रहने वाला है, उसका अस्तित्व दोष के कारण से नहीं है, वो स्वाभाविक है। और प्रमेयों में जाते जाते जाते अंतिम क्या है, और अपवर्ग से पहले क्या है, दुख है। उनमें से एक तो पहले को छोड़ दिया और एक अंतिम को छोड़ दिया, दो को छोड़ के जो बीच के सारे हैं वही उन्होंने कहा शरीर आदि दुखांतम प्रमेयम, हमने जो प्रमेय गिनाए हैं उसमें शरीर से लेकर के दुख तक जितने भी हैं ये सारे सारे कैसे हैं, दोष निमित्तम, इन सबका कारण दोष है, उनको यहां पर ग्रहण किया गया है। तो शरीर आदि दुखांतम प्रमेयम दोष निमित्तम तद विषयत्वात मिथ्या ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान के इनके विषय वाला होने से, मिथ्या ज्ञान इनसे संबंधित होके होता है, इन्हीं के बारे में मिथ्या ज्ञान मुख्य रूप से होता रहता है, जो कि हमारे बंधन का कारण बनता है। आगे तदिदम तत्व ज्ञानम, तो ये जो तत्व ज्ञान है, सूत्र में जो तत्व ज्ञान शब्द कहा वह है, तद विषयम उत्पन्नम अहंकारम निवर्तयति, निवर्तयति अल्प विराम, तो इनके विषय में उत्पन्न अहंकार को हटा देता है। तो तत्वज्ञान किसको हटाता है? अहंकार को। या तत्वज्ञान से तो मिथ्या ज्ञान ही तो हटता है, वो उसको हटा देता है। आगे क्यों हटा देता है? तो कहा समान विषय तयोर विरोधात, एक ही विषय में उन दोनों का परस्पर विरोध होता है। एक ही विषय में तत्वज्ञान भी हो और मिथ्या ज्ञान यानी अहंकार भी हो, यह संभव नहीं है। हाँ, भिन्न भिन्न विषयों में हो सकता है, इसमें तत्वज्ञान इसमें मिथ्या ज्ञान, भिन्न भिन्न विषय में हो सकता है, लेकिन एक ही विषय में तत्वज्ञान भी हो मिथ्या ज्ञान भी हो ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप एक ही विषय में उसके एक भाग को और दूसरे भाग को अलग अलग कर दें तो फिर भी हम देख सकते हैं कि इस विषय में इतना तो जानते हैं इतना नहीं जानते इस रूप में, लेकिन जो ये दुख दुख का कारण, सुख सुख का उपाय इत्यादि जो ये सारा वर्गीकरण है, इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो वहां दो चीजें नहीं रह सकती। मिथ्या ज्ञान है तो तत्व ज्ञान नहीं है, यानी पूरा पूरा ज्ञान नहीं है, अभी कुछ ज्ञान है कुछ नहीं है, इसका मतलब है अभी मिथ्या ज्ञान है उस वस्तु में। तत्व ज्ञान का मतलब पूरा ज्ञान जब हो गया तो अब मिथ्या ज्ञान वहां रह नहीं सकता। तो एक विषय में यानी समान विषय में उनका परस्पर विरोध होने से जब तत्व ज्ञान आता है तो अहंकार को मिथ्या ज्ञान को हटा ही देगा, हट ही जाएगा वो। आगे एवं तत्व ज्ञानात, इस प्रकार इस तत्व ज्ञान से, फिर ये पिछला सूत्र दिया, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान नाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतराभावात अपवर्गः। यहां भी अभावात अपायात की जगह अभावात, दो तीन जगह आया है, यहां इसी तरह का प्रयोग मिलता है आगे, तब ये सारा इसी क्रम से हो जाता है। तो सच आयाम शास्त्रार्थ संग्रहो अनुद्यते, ये जो सारी बात कही जाती है वो शास्त्र कही जा रही है, वो शास्त्र का अर्थ जो प्रयोजन है वो अनुवाद किया जा रहा है, यहां पर फिर से जोर देने के लिए किया जा रहा है। वैसे तो ये बातें आई चुकी हैं पहले, न अपूर्व विधीयते, यहां कोई अपूर्व नई बात नहीं कही गई है, जो पहले कहा गया है उसी को जोर दे करके यहां पर फिर से कथन किया गया है। इसको दूसरे ढंग से भी कहते हैं कि शास्त्र का अर्थ यानी वेद का जो प्रयोजन है, वेद आदि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, हम जो यहां पर कह रहे हैं हम उसी की बात को कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, इस पंक्ति का ये भी अर्थ होता है। और दूसरा कि हम पहले जो कह चुके हैं उसी की यहां पर एक तरह से आवृत्ति कर रहे हैं, कोई नई बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, दोनों दृष्टि से देख सकते हैं। तो अब ये तत्वज्ञान उत्पन्न होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, क्रम थोड़ा क्या बनेगा, उसको यहां पर थोड़ा बताया जा रहा है। तो प्रसंख्यान अनुपूर्व्या तो खलु, प्रसंख्यान कहते हैं तत्वज्ञान, तत्वज्ञान की अनुपूर्वी के द्वारा तो ऐसे होगा, ये क्रमशः होगा। कैसे क्रमशः होगा? तो दूसरा सूत्र बोलिए, दोष निमित्तम रूपादयो विषयाः संकल्पकृताः, संकल्पकृताः रूपादयो विषयाः दोष निमित्तम, दोष का कारण संकल्प से किए गए जो रूपादि विषय हैं वे दोष निमित्त होते हैं, दोष के कारण होते हैं। दोष का कारण क्या होता है तो वो यहां पर इन्होंने बताया, इनको इस क्रम से जानना चाहिए। आगे देखिए भाष्य, काम विषया इंद्रियार्था इति रूपादय उच्यन्ते, सूत्र में जो रूपादय है कहा गया है रूपादि, उसका क्या मतलब है? तो इन्होंने कहा रूपादय इंद्रियार्था काम विषया इति उच्यन्ते, तो इंद्रियार्थ इंद्रियों के जो विषय हैं, काम विषय हैं, इच्छा के विषय हैं, जहां हमारी उसमें कामना होती है कि हमें चाहिए इस रूप में, सुख के रूप में, उनको यहां पर रूपादि शब्द से कहा गया है। इंद्रियों के अर्थ हैं, कामना के विषय हैं, वो रूपादि हैं। आगे ते मिथ्या संकल्पे माना राग द्वेष मोहान प्रवर्तयन्ति अल्प विराम, ये इनसे संबंधित मिथ्या संकल्प, ये जो रूपादि हैं, ये मिथ्या संकल्पे माना मिथ्या रूप से संकल्पित किए जाते हुए राग द्वेष मोह को प्रवृत्त करते हैं। तो यहां फिर मिथ्या शब्द का प्रयोग किया है, जबकि सूत्र के अंदर संकल्प कृता ही लिखा है, संकल्प ही है, स्पष्टता के लिए है कि संकल्प मतलब मिथ्या संकल्प। जब रूपादि मिथ्या संकल्प के रूप में लिए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तब ये राग द्वेष मोह को प्रवृत्त करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मिथ्या संकल्प से रहित होकर के रूपादि का प्रयोग किया जाता है या इच्छा की जाती है, वो राग द्वेष मोह को उत्पन्न नहीं करते। राग द्वेष मोह उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब है विषयों को हमने मिथ्या संकल्प की तरह से देखा है, उनको वो मिथ्या संकल्प पैमान हो गए हमारे लिए। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि जब ये हानिकारक हैं रूपादि विषय, तो इनका तो सेवन ही नहीं करना चाहिए, कोई संपर्क ही नहीं होना चाहिए, और इसी कारण से व्यक्ति फिर इनसे हटने लग जाता है, दूर दूर दूर दूर जाने लग जाता है, अर्थात इन रूपादि विषयों के न होने में ही वो अपना हित समझने लगता है। प्रारंभिक रूप से ठीक है, एक सीमा तक ठीक है कि भाई आलंबन के सामने रहते हुए मिथ्या संकल्प आ ही जाते हैं, संस्कार ऐसे हैं, इसलिए उनसे थोड़ा अलग हटके रहते हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन ऐसा समझते समझते ये समझ ले कि बस अब तो ये ठीक ही हो गया है, वो नहीं होगा। मुख्य दोष इन रूपादि विषयों का होना नहीं है, इनके प्रति जो मिथ्या संकल्प है वो मुख्य कारण है। इसलिए जब ये समझ में आ जाता है तो फिर मिथ्या संकल्प को हटाने का प्रयास करता है व्यक्ति, रूपादि से वैसे नहीं भागेगा वो। तो रूपादि ये मिथ्या संकल्प मान होते हुए राग द्वेष मोह को प्रवृत्त करते हैं, उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। हाँ, और इसलिए इन्होंने कहा तान पूर्वम प्रसंचक्षीत, इनको पहले जाने, इनको पहले देखें। ये तत्वज्ञान की प्रक्रिया बता रहे हैं, दो बातें बताएंगे उसमें ये एक पहली बात कही। पहले ये हम देखें कि ये जो राग द्वेष आदि उत्पन्न हो रहे हैं ये रूपादियों में मिथ्या संकल्प के कारण से हो रहे हैं, पहले इसको समझें। इस बात को समझना कि ये जो रूपादि हैं, भले ही हम उनके प्रयोग को कर रहे हैं अभी, उनमें विद्यमान हैं, उनसे ग्रस्त भी हैं, ये इस बात को पहले वहीं रहते हुए समझ ले व्यक्ति कि जब जब इन रूपादियों के प्रति मिथ्या संकल्प होता है तब राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे, और ये कारण मेरा है। इस बात को पहले देखे, ये एक साधना, ये ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, इस तत्व ज्ञान को पैदा करना होगा। लेकिन कई बार ये नहीं होकर के हम इसको छोड़ करके, इस काम को अधूरा छोड़ करके और अंदर की तरफ आ जाते हैं, जो कि दूसरा काम है आगे का। इस काम को पूरा किए बिना जब अंदर आ जाते हैं तो बार बार समस्या होती है, और बार बार फिर वहां पर प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार हमें बार बार वहां भेजा जाता नहीं, अभी समझ क्या हो उसको, अभी समझा नहीं है, उस विषय की तरफ बार बार रुचि हो जाएगी, इसको समझ क्या हो, अभी अभी समझा नहीं है। दूसरा क्या है, तो तांश्च प्रसंचक्षाणस्य रूपादि विषयो मिथ्या संकल्पो निवर्तते, ये दूसरा नहीं पहले वाला ही है। तांश्च प्रसंचक्षाणस्य, और इन सबको, रूपादियों को, इनको देखने वाले का, जानने वाले का रूपादि विषयक मिथ्या संकल्प हट जाता है। पीछे अहंकार निवृत्ति को बता रहे थे, मिथ्या संकल्प हट जाता है। जो इनको देखेगा उसी में इनके प्रति मिथ्या संकल्प हटेगा, नहीं तो मिथ्या संकल्प हटने वाला नहीं है। केवल ये जान लिया कि हमने इसमें मिथ्या संकल्प है, होता है, सुन लिया, उतने मात्र से हटने वाला नहीं है। उसको खुद को, हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि हाँ ये मिथ्या ऐसे ऐसे हो रहा है, तब उसका उनसे संबंधित मिथ्या संकल्प हटेगा और वो फिर हटेगा नहीं। अब आगे कहते हैं तन्निवृत्त, उसके निवृत्त होने पर, उसके निवृत्त होने पर, ये सती सप्तमी है, ऐसा होने पर अध्यात्मम, अध्यात्म को, कौन है अध्यात्म, उसको कहा शरीरादि, ये जो शरीरादि हैं उनको प्रसंचक्षीत, फिर इनको देखे। अब हो जाता है उल्टा, विषयों को तो हमने पूरा देखा नहीं है, थोड़ा बहुत देखा और बस हट गए उससे, और शरीर आदि जो आध्यात्मिक विषय उन पे चले जाते हैं, उन्हीं को देखते रहते हैं, पहला वाला काम पूरा नहीं हुआ है। ये लंबे समय तक फिर व्यक्ति को समस्या देता रहता है, कई वर्षों तक, दशकों तक, पूरे जीवन भर भी वो अध्यात्म में लगा रहता है, शरीर आदि को और इसकी विवेक, प्रकृति प्रत्यय विवेक, और ये अलग है, मैं अलग हूं, इसी में ही लगा रहता है, इसी का ध्यान लगाता रहता है, इसी को, अपने को, पृथकता को देखने का प्रयास करता रहता है। लेकिन फिर जैसे ही संसार में आता है, कभी भी होता है, फिर वैसा का वैसे ही, फिर वही राग द्वेष मोह। इसलिए फिर प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि इतने साल से साधना कर रहे हैं, फिर ये राग द्वेष मोह गए क्यों नहीं, बोले समझा नहीं है। समझने की प्रक्रिया तो ये है, पहले ये देखे फिर अध्यात्म में जाए। इस काम को, पहले वाले काम को पूरा करके ही वहां पर जाए तो वहां आगे बहुत जल्दी से हो जाता है, नहीं तो बार बार इस तरफ आएगा। ये क्रम बताया इन्होंने विवेक ज्ञान का, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये, कि ये जो मिथ्या संकल्प मान रूपादि हैं, पहले इनको देखे परखे, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, इनको विष के समान वैसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये भी विष कह रहे हैं, लेकिन इनको समझ तो लें हम कि ये विष हैं, पता तो लगे हमें अच्छी तरह से। ऋषियों ने भी जब देखा कि दुखमेव सर्वम विवेकिना, सब कुछ दुखी है, उन्होंने सुनी सुनाई बात बोल दी या कुछ देखा भी होगा, उन्होंने देखा होगा ना, तो देखा होगा तो भोगा भी तो होगा, इनको उनका सेवन भी तो किया होगा, उन स्थितियों में रहे भी तो होंगे, तभी तो ये ज्ञान हुआ उनको, ये होना आवश्यक है, नहीं तो देर तक समस्या करता रहेगा। ये साधकों में बहुत लंबी समस्या है, बहुत व्यापक समस्या है, ये बार बार चलती रहती है। उस प्रक्रिया को इन्होंने बताया, पहले ये करे और अगर उधर चला भी गया है तो इसका भी प्रयोग करता रहे और इससे अपने को विरक्त करे। और मिथ्या संकल्प पहले हटना चाहिए, फिर शरीरादि का और का भी तत्व ज्ञान वो आगे आगे करेगा, तब मुक्ति में जा सकेगा। तो तन्निवृत्त अध्यात्मम शरीरादि प्रसंग चक्षीत, आगे तत्प्रसंख्यानात् अध्यात्म विषयो अहंकारो निवर्तते, और इनको देखने से फिर इनसे संबंधित अहंकार निवृत्त होगा कि मैं कौन हूं, आत्मा कौन है, और ये प्रकृति कौन है या बुद्धि कौन है, ये जो भेद है, अगर पहला वाला नहीं किया और इसको देखते रहे, कितना भी चिंतन करते रहे, खूब ध्यान लगाते रहे, नहीं होगी बात, नहीं बनेगी। पहले वो करे, फिर ये करे, और तब अब इसको उसका भी, उससे संबंधित अहंकार भी चला जाता है कि मैं कौन हूं और ये शरीर कौन है, पृथक हो जाता है, तब ये पूरा अहंकार निवृत्त हो गया। तो इस प्रकार से सोयम अध्यात्मम बहिश्च विविक्त चित्त, और ऐसा होने पर ये अध्यात्म यानी अंदर का और बहिश्च बाह्य रूपादि का, अध्यात्म ये शरीरादि हो गए और अंदर का और बाह्य रूपादि हो गए, इनके इनसे संबंधित विविक्त चित्त, जो पृथक चित्त वाला हो गया यानी विवेक युक्त हो गया, विरक्त चित्त वाला हो गया है, वो विहरण घूमता हुआ इस संसार में विचरण करता हुआ भी मुक्त इति उच्यते, उसको मुक्त कहते हैं, ये जीवन मुक्त, मुक्त मतलब जीवन मुक्त, क्योंकि अभी शरीर है, विहरण शब्द का प्रयोग किया, फिर वो घूमता रहेगा संसार में, जीता रहेगा, चलता रहेगा, सब कुछ बाकी व्यवहार करता रहेगा, उसको मुक्त कहते हैं। इस दो तरह का विवेक जिसमें आ गया है, दो तरह का वैराग्य जिसमें आ गया, इस प्रक्रिया को जिसने कर लिया है, वो बस जीवन मुक्त हो गया। अब वो जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो फिर नितांत मुक्ति में, शरीर रहित मुक्ति में, जो कि अंतिम और मुख्य लक्ष्य है, वहां वो पहुंच जाएगा। हाँ, अब पूछिए। तो पहला बता रहे थे देखने के लिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि दूसरे के अनुभव से सीखा जाता है, सीख सकते हैं, तो ये सीख सकते हैं यदि हम इतनी सामर्थ्य रखते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता ऐसी है कि दूसरों के सिखाने से भी हम सीख गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लिया उसने, और उसमें कारण ये भी बनता है, दूसरों के बताने मात्र से जब हम सीख जाते हैं, उसका कारण ये है कि पीछे भी तो जन्म जन्मांतर का हम इसी में ही तो चलते आ रहे हैं, और पीछे का भी हमारा कुछ किया हुआ है, अब किसी ने थोड़ा भी बताया और हमारे को पूरा समझ में आ जाएगा, एकदम से समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि पीछे का नहीं है हमारा तो नहीं होगा। और मान लीजिए दूसरे के बताने से हमारे में एक भाव आया और कुछ हमें समझ में आया, लेकिन हम अपनी स्थिति देख रहे हैं कि हमारी बार बार प्रवृत्ति हो रही है उस तरफ, बताने पर भी एक बार, दस बार, सौ बार हमने भी विचार कर लिया, निधिध्यासन कर लिया, इतने ग्रंथ पढ़ लिए, फिर वो ही आ रही है, तो इसका मतलब हुआ बताने से नहीं आ रही है ना। ऐसी स्थिति में अपनी सामर्थ्य को समझ लेना चाहिए कि केवल बताने से मेरे को समझ में नहीं आएगा, दूसरों के बताने से मैं नहीं समझ पा रहा हूं, पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि हम दूसरे को देख करके समझ ले, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर स्वयं अनुभव लेना चाहिए, स्वयं प्रत्यक्ष करना चाहिए, वहां दुखों को देखना चाहिए, और बहुत शीघ्रता से हो जाएगा, अगर अच्छी परिपक्व स्थिति है तो बहुत शीघ्रता से हो जाएगा। बहुत सारे विषय हैं दुनिया में सुख के, सुख साधनों के, कहीं भी अलग अलग जगहों में ये हो जाएगा, नहीं तो अटकता ही रहेगा। तो अगर आपकी ऐसी सामर्थ्य है या किसी की भी है, दूसरे के बताने से ही सीख जाते हैं तो ठीक है। वेद के शास्त्र हैं, किसी को एक मंत्र पढ़ करके, एक शब्द सुन करके भी उसको स्थिति पहुंच जाती है तो ठीक है। वो उस मंत्र की या शब्द की या बताने वाले की महत्ता नहीं है उतनी, ये उस व्यक्ति की विशेषता है कि वो इतना परिपक्व था अंदर से कि एक शब्द को बताते ही, मंत्र को बताते ही बस उद्धार हो गया उसका। पेड़ के ऊपर फल लटके रहते हैं, ठीक है, किसी फल को तोड़ने के लिए हमें बहुत खींचना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, धराती चलानी पड़ती है, झटका देना पड़ता है, तब वो आता है। और कोई फल ऐसा होता है बस हाथ लगाया हमने, जैसे कि एकदम पका हुआ खरबूजा होता है, वैसे ऊपर से ही दिख रहा होता है कि वो जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा अलग होता है कि बस हाथ लगा एकदम से अलग। जैसे कई बार कोई चीज टूटी हुई होती है पहले से हम हाथ लगाते हैं वो टूट जाती है, कहते मेरे से हो गया, वो पहले से ऐसी बनी हुई थी। तो ऐसे ही जिन व्यक्तियों को किसी एक घटना से, किसी के वचन से, वेद मंत्र से, किसी शब्द से, किसी व्यक्ति को देख करके एकदम से जो वैराग्य हो जाता है, इसमें उन वस्तुओं और उनका अधिक महत्व नहीं होता है, वो निमित्त तो बन रहे होते हैं, वास्तव में वो खुद इतना परिपक्व होता है, उसके पिछले जन्मों के कर्म संस्कार ऐसे बन चुके होते हैं, बस वो थोड़ा सा संकेत मिला और वो संस्कार एकदम से उभर जाते हैं, वो विवेक को प्राप्त कर जाता है। तो अपना अपना देख करके यदि हमारे को इसी से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो इस रास्ते पे तो चलना पड़ेगा। जो देखने मात्र से, सुनने मात्र से सीख जाते हैं, वो पहले चले हुए हैं उस रास्ते पे, उन्होंने पहले प्रयत्न किया है, लेकिन सब तो नहीं कर पाएंगे ना ऐसा। तो ये एक प्रक्रिया बताई है कि पहले क्या करें और बाद में क्या करें, एक क्रम बताया। इस क्रम का जो भी उल्लंघन करके जाएंगे उनको समस्या होती रहेगी, और जिनको समस्या हो रही है वो इस क्रम को समझ करके निचली सीढ़ी पे आ जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है। उम्र बड़ी हो गई और दसवीं कक्षा में बैठा दिया माता पिता ने सीधे, और समझ में नहीं आ रहा है, तो अच्छा है कि पांचवी में जाकर के बैठ जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, वो पांच साल बाद में दसवीं में पहुंच ही जाएगा। और बिना उसके दसवीं में ही रहता रहेगा तो अनुत्तीर्ण होता रहेगा, अपना अवमूल्यन भी करता रहेगा, निराश होता रहेगा, अवसाद में जाता रहेगा, मैं तो समर्थ ही नहीं हूं, मैं तो दसवीं कर ही नहीं सकता, मेरे तो योग्य ही नहीं है, मेरे लिए असंभव है, दूसरे पता नहीं कैसे दसवीं में उत्तीर्ण हो जाते हैं, ये करता रहेगा। समझ में आ गया है, कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ, दूसरे भी तो नीचे से ही चल के दसवीं तक पहुंचे थे, हम जबरदस्ती क्यों ऊंची चीज पे जाकर के एकदम प्रयास कर रहे हैं। तो अगर अपना आकलन हमारा ऐसा प्रतीत होता है तो नीचे उतरना है तो नीचे जाकर के कर सकते हैं। अब गणित का या रसायन विज्ञान का कोई सूत्र हो ऊंचे स्तर का, अब उसको सीधा समझाने लगे कोई, अब वो सीधा तो समझ ही नहीं सकता है, अब सीधा नहीं समझ सकता तो उसके पीछे तो जाना पड़ेगा आपको, पीछे तो जाना पड़ेगा ना। अब वृद्धि शब्द का अर्थ नहीं पता है और वहां पर कहें वृद्धि हो जाती है, बोले वृद्धि क्या होती है, अब यही नहीं पता है, तो भाई आपको वृद्धि राधा इस पे तो आना पड़ेगा पीछे, कोई बात नहीं है। दूसरे भी जो उस सूत्र को समझ रहे हैं वो भी तो वृद्धि राधा ही समझ करके, वृद्धि कहते किसको है, गुण कहते किसको है, उस समझ करके ही तो वो भी गए थे, हम ऊपर सीधे चले गए तो पीछे आ जाएंगे, कोई बात नहीं, उसको करके हम भी वहां पहुंच जाएंगे। तो ये इन्होंने इस प्रक्रिया का ये दो मुख्य भाग दिए हैं। आगे देखिए, बोलिए आचार्य जी, शरीर आदि जो प्रमेय पदार्थ है उसको हम जानते हैं कि ये दुख रूप है, और दुख रूप है ये पूर्णतया कभी कभी हमको जब प्रतीति होती है तब तत्वज्ञान के कारण एक आनंद आता है और वो संसार में ही आता है, तो क्या उसको भी दुख मानना पड़ेगा या बिना माने मोक्ष हो जाएगा उस तत्वज्ञान को? जी, तत्वज्ञान के होते समय एक सुख भी कहीं से आ जाता है, संसार में या तो अंदर? अंदर अंदर, जी जी बिल्कुल, वो सुख आएगा और वो सुख संप्रज्ञात समाधि तक रहता ही है, तो उसको दुख माना जाना चाहिए? उसको जाना जाए तभी पर वैराग्य होता है, उसको भी दुख मानना, बिल्कुल मानना पड़ेगा, वो प्रक्रिया दी ही हुई है। अपर वैराग्य में तो जो अन्नपान आदि हैं, इंद्रियों के सुख हैं, दृष्टिया अनुश्रविक जो भी हम लेंगे, उन सब से वैराग्य हो गया, ये अपर वैराग्य है, ये नीचे वाला। इस समय भी बहुत सुख आता है, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, इससे भी वैराग्य होता है। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, ये जो सारी बातें हैं, इस अपर वैराग्य से उस समय तत्व ज्ञान में या शुद्ध ज्ञान जो होता है उसका बहुत सुख आता है, वो बहुत सात्विक स्थिति है, सात्विक स्थिति रहती है और उसमें बहुत अधिक सुख आता है, देर तक रहता है, कोई समस्या भी नहीं होती है, जैसी सांसारिक सुखों में होती है ऐसी नहीं होती। उस सुख को भी वो देखता है कि ये तो विवेक के कारण, सत्व गुण के कारण से हो रहा है, ये तभी आ सकता है जब तक मैं प्रकृति के बंधन में हूं, ये तभी आ सकता है जब तक मैं शरीर में हूं, क्योंकि सात्विक स्थिति मन की है, चित्त की, अंतःकरण की है, मैं तो इससे अलग हूं। योगश चित्तवृत्ति निरोधः सूत्र के भाष्य में ही नीचे जो कहा, अतो अयम विपरीता विवेक ख्याति रीति, चिति शक्ति अपरिणामिनी अप्रति संक्रमा शुद्धा च अनंता च, ये सब बता करके ये इससे विपरीत है। ये कौन सी स्थिति है? ये वो क्षण है जहां परवैराग्य की प्राप्ति होती है। तो जो आप कह रहे हो कि हमने शरीर में संसार में दुख देख लिया, ये तत्व ज्ञान हुआ, उससे बहुत आनंद आता है, आता है, ठीक है, लेकिन आगे चल करके इससे भी वैराग्य हो जाएगा। शुरू में ये विवेक हमारे को वहां तक पहुंचाने में सहायक होता है, सांसारिक आकर्षण सुखों से बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत उपयोगी है, तरसते हैं लोग उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आगे जाकर के इसको भी छोड़ा जाता है, उसको वहां भी विवेक होता है। जिस क्षण ये विवेक हो गया, यही पर वैराग्य है, और उसी क्षण से परमात्मा का आनंद आ जाता है, ये असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है, इसलिए वो भी छोड़ना होता है। तो फिर जब उसको छोड़ देते हैं तो एक तत्व ज्ञान और होता है वहां, फिर और एक सुख होगा, और सुख वहां आगे कुछ नहीं छोड़ना है, बस ये अंतिम हो गया ना, यही अंतिम है जी। प्रचेता जी, ये अंत में ना स्वयं अध्यात्मम, अध्यात्मम का आप अर्थ बताए, शरीर आदि, शरीर आदि जो पीछे जो कहा था ना ऊपर की पंक्ति में देखिए, तन्निवृत्त अध्यात्मम शरीर आदि पचन शक्षित, ये अध्यात्म हो गया। बहिश्च, बहिश्च मतलब रूपादि, जो बाहर के विषय हैं, जो पीछे कहा गया था रूपादि काम विषय, ये बाहर के विषय हो गए जी। अच्छा जी, यही प्रश्न था, इसको शरीर आदि को अध्यात्म की सृष्टि से कह रहे हैं और रूप आदि को वही की सृष्टि से कह रहे हैं। ये विषय बाहर होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, इस दृष्टि से वो बाहर है। आचार्य जी ठीक है, शरीर में भी है, लेकिन हमारा प्राय तो प्रयोग बाहर का ही रहता है ना, ये बाहर का ही रहता है हमारा, विषयों से संपर्क होता है और उससे हम सुख लेते हैं, दुख लेते हैं, इसको बाह्य कहा, इसको पहले करने के लिए कहा। और शरीर मतलब शरीर हमारे को यूं बाह्य तो दिखता है, ठीक है, उसके अलावा भी तो चीजें हैं ना सारी, उन सबको भी ले लिया अंदर का। जैसे अध्यात्मवाद अध्यात्मवाद करते तो उसके अंतर्गत भी शरीर आएगा आचार्य जी, ठीक है, उसको भी ले सकते हैं आप, आत्मनी थी बस अध्यात्मम, जो आत्मा के विषय में है, आत्मा से संबंधित है, अपने से संबंधित है, यूं कहिए आप। आत्म शब्द स्व के लिए भी प्रयोग होता है ना, जो अपने से संबंधित है, अपना से संबंधित ये शरीर आदि, यही तो हमारा है वास्तव में, बाकी चीजें तो और दूर दूर की हो गई। तो इस तरह से ये भेद कर रहे हैं, बाह्य मतलब हमारे शरीर से बाहर की जो चीजें हैं वो, और एक शरीर हमारा है ये स्वयं का, अतः अध्यात्म, शरीर से संबंधित भी होता है उसको भी अध्यात्म कहते हैं, शरीर तो लिया ही है इन्होंने जी। तो अब ये वैराग्य और कैसे हो, उसके लिए एक बिंदु और आगे चला रहे, ठीक है। तो कहते हैं अतः परम काचित संज्ञा हेया काचित भावितव्या इति उपदिश्यते, अल्प विराम। अब ये उपदेश दिया जा रहा है कि कोई संज्ञा तो छोड़नी है और कोई संज्ञा ग्रहण करनी है। संज्ञा का एक अर्थ तो होता है नाम, इसका ये नाम छोड़ करके ये नाम पकड़ लेना, एक नाम हटा करके उसको दूसरे नाम से करना, ये नाम तो यहां पर गौण बात है, ये नहीं है। संज्ञा का मतलब है वो सम्यक रूप से ज्ञान, बोध, एक बोध एक बुद्धि छोड़ करके दूसरी बुद्धि पैदा करनी है, यहां पर ज्ञान के स्तर पर वो तात्पर्य है। तो परम काचित संज्ञा है, या कोई विषय तो जो समझ है वो तो छोड़ने के योग्य है, और काचित भावितव्या कोई भावना के योग्य है, अनुसंधेय है, बनानी चाहिए, इति उपदिश्यते। यही ये केवल यहां पर कहा जा रहा है, ज्ञान ही केवल बदलना है और कुछ नहीं। तो कोई समझने लगे वो वस्तु ही नहीं है, तो इसके लिए स्पष्टीकरण कर रहे हैं, न अर्थ निराकरणम अर्थोपादानम वा, न तो हम किसी अर्थ विषय का निराकरण कर रहे हैं कि ये होता ही नहीं है, ये निराकरण नहीं कर रहे, जिस संज्ञा को हटा रहे हैं ये ना सोचें कि ये वस्तु होती ही नहीं है, अर्थ का ही निराकरण नहीं कर रहे, केवल ज्ञान को बदल रहे हैं। तो न अर्थ निराकरणम अर्थोपादानम वा, अथवा कोई नई चीज हम ला रहे हैं कि नई चीज बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, केवल बोध का वो बदलना है, बाकी तो चीजें ऐसी हैं। कथम इति कैसे है उसको आगे बता रहे। तो तीसरा सूत्र बोलेंगे, तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। तन्निमित्तम उसका निमित्त, उसका मतलब मिथ्या संकल्प का, दोषादि को भी ले सकते हैं, दोषादि का निमित्त और मिथ्या संकल्प भी, नीचे दोषादि लिखाई है। तो उत्तन निमित्तम तो अवयवी अभिमानः, इन वस्तुओं में जो रूपादि विषय हैं उसमें अवयवी का अभिमान करना है, मान लेना है, मिथ्या जान कर लेना है। अवयवी पीछे चर्चा आई थी लंबी, अवयव और अवयवी, ठीक है, अवयवी को अलग मानते ही है न्याय दर्शनकार, उसको मानते हुए भी ये कह रहे हैं कि उसको अवयवी के रूप में मत देखो, उसको अवयवी के रूप में नहीं देखना है। ये जो मिथ्या संकल्प है वो तब होता है जब हम उसे अवयवी के रूप में देखने लग जाते हैं। अवयवी देखेंगे तो मिथ्या संकल्प होगा, अवयवी का निषेध नहीं कर रहे हैं, अवयवी तो है वहां पर, लेकिन हमें उसको अवयवी के रूप में नहीं देखना है, उसको अवयव के रूप में देखना है, उसी को बता रहे हैं। एक प्रक्रिया है, साधना की प्रक्रिया है, अपनी मानसिक स्थिति कैसे बनाई जाती है उसका एक उदाहरण के रूप में एक प्रसंग दिया हुआ है। तो तेषाम दोषाणाम निमित्तम तु अवयवी अभिमानः, उन दोषों का निमित्त क्या है, अवयवी का अभिमान, उस तरह से समझ लेना, मान लेना। क्या है वो, तो उसके लिए एक उदाहरण दिया, साच खलु स्त्री संज्ञा सपरिष्कारा पुरुषस्य, पुरुष के लिए स्त्री संज्ञा है कि हम स्त्री इस बोध के रूप में देख रहे हैं, स्त्री एक अवयवी हो गया, और इसके विपरीत कर रहे हैं पुरुष संज्ञा च स्त्रियः, और स्त्री के लिए पुरुष की संज्ञा कि ये पुरुष है, तो स्त्री या पुरुष ये दोनों अवयवी के रूप में जब देखा जा रहा है उसको ये बता रहे हैं कि ये एक संज्ञा है, एक बोध है, हम इस रूप में देखते हैं। आकर्षण का एक मुख्य केंद्र है, इसलिए उस उदाहरण को यहां पर लिया, बाकी इसी तरह से बाकी वस्तुओं में भी, खाद्य पदार्थ आदियों में भी ये सारी बातें घटेंगी। तो इन्होंने एक बात कही थी कि सपरिष्कारा, परिष्कार सहित, जब हम परिष्कार सहित देखते हैं तो वो एक स्त्री संज्ञा रूप बनती है या पुरुष संज्ञा बनती है, सपरिष्कारा को दोनों जगह देखेंगे। इस सपरिष्कार का क्या मतलब है उसको स्वयं आगे बता रहे हैं। तो पहले परिष्कार को बताया इन्होंने, परिष्कार से ही सपरिष्कार आ जाएगा, परिष्कार सहित। तो परिष्कारश्च, परिष्कार क्या है तो उसको खोल रहे हैं। दो बातें हैं, एक कहा निमित्त संज्ञा और दूसरा कहा अनुव्यंजन संज्ञा च, परिष्कारश्च निमित्त संज्ञा अनुव्यंजन संज्ञा च, एक निमित्त संज्ञा और एक अनुव्यंजन संज्ञा, ये दोनों क्या है इसको आगे स्वयं बताएंगे। एक निमित्त के रूप में देखना और एक अनुव्यंजन के रूप में देखना। तो अब निमित्त संज्ञा को बता रहे हैं, कैसे निमित्त संज्ञा, रसना श्रोत्रम, दो इंद्रियों को ले लिया, रसना यानी तो जिह्वा रसनेन्द्रिय, और श्रोत्र यानी कान श्रोत्रेन्द्रिय, दंतोष्ठम दांत और ओष्ठ। अब यहां उन इंद्रियों को देखा जा रहा है, वस्तुओं को देखा जा रहा है, चक्षुर्नासिकम आंख और नाक, केवल द्रव्य को देखा जा रहा है, इसको कह रहे हैं निमित्त संज्ञा, निमित्त बोध, वो वस्तु जो है वैसा वैसा हम देख रहे हैं, ये है निमित्त संज्ञा। और अनुव्यंजन संज्ञा क्या है, तो आगे कहा अनुव्यंजन संज्ञा, इत्थम दंतौ, ये दांत ऐसे हैं, पहले देखा था केवल दांत, अब देख रहे हैं ये दांत ऐसे हैं, विशेषता देख रहे हैं, ये इतने सुंदर हैं, ये आकर्षक हैं, ये अनुव्यंजन संज्ञा पीछे आती है, बाद में आती है, पहले तत्वतः वस्तु को जानेंगे, फिर उसके साथ में ये जुड़ेगा कि ये सुंदर है या कुरूप है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है इत्यादि, ये अनुव्यंजन संज्ञा है। तो इत्थम दंतौ इत्थम ओष्ठौ इति, ऐसे ओष्ठ हैं, होठ हैं, तो सा इयम संज्ञा कामम वर्धयति, ये जो संज्ञा है कौन सी, अनुबंजन संज्ञा साथ में जुड़ जाती है और पीछे से भी लेंगे तो स्त्री या पुरुष जो भी संज्ञा है इस रूप में, जहां ये दोनों बातें जुड़ गई हैं, निमित्त संज्ञा भी जुड़ गई है और अनुबंजन संज्ञा भी जुड़ गई है, ये जो संज्ञा है कामम वर्धयती, कामना को बढ़ा देती है, इसके साथ साथ कामना आ जाएगी आगे और क्या होती है, तदनुशक्तांश्च दोषान वर्जनीयान विवर्जनीयान, और उससे जुड़े हुए, उससे अनुशक्त जो दोष हैं यानी रागादि हैं उनको, जो कि विवर्जनीय है छोड़ने योग्य है लेकिन उनको ये बढ़ा देगी। सायम संज्ञा, ये संज्ञा कामम वर्धयती, एक तो कामना को बढ़ा देती है, और तदनुशक्तांश दोषान विवर्जनीयान, और उससे जुड़े हुए दोषों को भी बढ़ा देती है, जो कि वास्तव में छोड़ने योग्य थे लेकिन उनको भी बढ़ा देती है। और अगर इसको हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो वर्जनम तु अस्या भेदेन अवयव संज्ञा, और इनको छोड़ना है, इनका त्याग करना है इन संज्ञाओं का, तो भेदेन अवयव संज्ञा, भेद से हमें इसकी अवयव संज्ञा करनी पड़ेगी, अवयव के रूप में देखना होगा, अभी देख रहे थे अवयवी के रूप में, जो सूत्र में कहा था ना तन निमित्तम तू अवयवी अभिमाना, अवयवी के रूप में देखना ये तो बंधन का कारण है, अब इसको वो अवयव के रूप में देख रहे हैं, कैसे उसको आगे बता रहे हैं। अवयव संज्ञा सभी शरीरों के लिए लागू हो जाएगा, स्त्री या पुरुष के लिए, तो केश, लोम, मांस, शोणित, अस्थि, स्नायु, शिरा, कफ, पित्त, उच्चार आदि संज्ञा, ताम अशुभ संज्ञा इति आचक्षते, ये अवयव शरीर के बताए गए हैं, इनको ये अशुभ संज्ञा, अशुभ का मतलब यहां पर अपवित्र, ये अपवित्र के रूप में हम इन एक एक को हम देखेंगे तो ये हमारे को अपवित्र ही दिखाई देंगी, और इनका इनकी सन्निधि हम भी नहीं चाहते दूसरे की, दूसरे के इन चीजों की सन्निधि हम नहीं चाहते, हम उससे बचना चाहते हैं, वो अशुभ संज्ञा है, त्याज्य कोटि में आ जाएगा यदि हम इस रूप में देखेंगे, तो अवयव के रूप में देखेंगे। तो इसमें केश तो बाल हो ही गए, लोम रोम हो गए, मांस ठीक है, शोणित का मतलब है रक्त, और अस्थि माने हड्डियां, स्नायु कुछ लंबे बांधने जैसे होते हैं जो मांसपेशियों से ही जुड़े हुए रहते हैं, रस्सी जैसे स्नायु बांधने वाले, शिराएं होती हैं, नलियां होती हैं बहुत सारी, कफ पित्त आदि जो हमारे दोष होते हैं, उच्चार आदि मलमूत्र आदि, इन सब को वहां पर देखता है, अवयव के रूप में देखने लगता है, अवयवी नहीं देखता है व्यक्ति। आगे ताम अस्य भावयतः कामराग प्रहीयते, ताम मतलब उस अशुभ संज्ञा को भावयता, भावना करता हुआ, विचार में लाता हुआ, ये जो अशुभ संज्ञा है कि ये अवयव अवयव है और उसमें ये हे है अपवित्र है, ये भावना जब करेगा तो इस करते हुए काम राग प्रहीयते, कामना का राग, काम राग इच्छा का जो उनके प्रति आसक्ति थी वो क्षीण हो जाती है, नष्ट होती है। सती एव च द्विविधे विषय काचित संज्ञा भावनीया काचित परिवर्जनीया इति उपदिश्यते, तो सती एव च द्विविधे विषय, विषय तो दोनों ही हैं, दोनों विषय मतलब अवयवी भी है और अवयव भी है, दोनों ही हैं वास्तव में वहां पर जो इस सिद्धांत तय मान रहे हैं, तो इसलिए कहने सती एव च द्विविधे विषय, दोनों विषय होते हुए भी काचित संज्ञा भावनीय, कोई संज्ञा तो भावनीय होती है अशुभ संज्ञा अवयव संज्ञा, और काचित परिवर्जनीय अवयवी संज्ञा छोड़ने योग्य होती है। कैसे, वही उदाहरण दिया आगे, यथा विष संप्रक्ते अन्य अन्न संज्ञा उपादानाय विष संज्ञा प्रहाणाय इति, विष संप्रक्त अन्न है, विष मिला हुआ अन्न है, तो है तो दोनों वहां पर, लेकिन एक संज्ञा ग्रहण करने के लिए होती है और एक संज्ञा छोड़ने के लिए होती है, तो विष संप्रक्त अन्न संज्ञा उपादानाय, जिसको वो अन्न ही दिखाई दे रहा है, विष नहीं दिखाई दे रहा है तो वो ग्रहण करने के लिए होगी, उसकी कामना करेगा ही, बचेगा नहीं वो। और विष संज्ञा, अगर उसको वो विष के रूप में देख रहा है, विष नाम रख दिया या विष की तरह से देख रहा है उसको, तो प्रहाणाय वो छोड़ने के लिए होती है, त्याग के लिए होती है। तो बहुत सारा जो राग है वो हमारा इसलिए है कि हम अव्यवी के रूप में देखते हैं, हमारा व्यवहार उसी तरह से होता है, और अव्यवी के रूप में फिर कामना उत्पन्न होती है और फिर हम इसी में चलते रहते हैं। ये इन्होंने एक प्रक्रिया बताई। आगे चलिए, तो प्रश्न ये हो गया कि अव्यवी होता है या नहीं होता है। हालांकि पीछे चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये काफी विषय प्रचलन उस समय रहा होगा, लेकिन अब फिर इस विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं। अगला पृष्ठ देखिए, चौथे सूत्र की भूमिका है, अथेदानिम अर्थम निराकरिष्यता अव्यवी अव्यवी उपपाद्यते। इसमें अवयवी अवयवी उपपाद्यते, यहां इस समय अर्थ को निराकरण करते हुए के द्वारा निराकरिष्यता, क्योंकि अव्यवी का ही निषेध कर दिया ना, उसको तो अभिमान कह दिया, तो जैसे कि उसका वो समाप्ति ही हो गई, तो ऐसा होने पर यहां पर अव्यवी उपपाद्यते, अंततः इस आगे जो प्रकरण चल रहा है उसमें अव्यवी की सत्ता सिद्ध के जा रहे, भाई अव्यवी है वास्तव में, और इसमें पाठभेद मिलता है अव्यवीनी संशय उपपाद्यते, अव्यवी में संशय उत्पन्न किया जा रहा है। यहां भी जो पूर्व पक्ष चलेगा या जिज्ञासु चलेगा वो अव्यवी में संदेह उत्पन्न कर रहा है अव्यवी के बारे में। हाँ ओम आचार्य, ये पीछे पिछले पृष्ठ में ना जी, ये अनुव्यंजन संज्ञा से काम वर्धयति, काम वर्धयति काम बढ़ता है, इसे बता रहे हैं, दोनों को बोल रहे हैं वैसे तो, निमित्त संज्ञा और अनुव्यंजन संज्ञा मुख्य है उसमें, ठीक है। नहीं मतलब इतने से ही अगर निमित्त मानेंगे तो सभी पुरुषों का सभी स्त्रियों से होना चाहिए काम, ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है, और उसमें व्यवस्था भी है थोड़ी सी, कि जब हम एक तरफ लग जाते हैं तो दूसरी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, और उसका विपरीत भी देखा जाता है, जब वो स्त्री या पुरुष नहीं रहे सामने, तो मृत्यु हो गई और कोई कारण हो गया, उससे हमारे को द्वेष हो गया, तो दूसरे स्त्री पुरुष भी आकर्षक लगने लगते, फिर वो वहां प्रवृत्त होता है, ये तो प्रवृत्ति खूब देखी जाती है। अव्यवी संज्ञा करने से, जैसे कोई सगी बहन है उनके उसी रूप में अव्यवी संज्ञा करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, ये एक दृष्टि से कहा उन्होंने, बाकी जो कुछ कारण है जो आप बोल रहे हैं कि हमारा किसी के प्रति उस तरह का भाव ही नहीं है, यद्यपि हम अव्यवी के रूप में देख रहे हैं, हम अपने माता पिता को भी देख रहे हैं, अपने भाई बहन को देख रहे हैं इत्यादि, अपने गुरुजनों को देख रहे हैं, तो इन सब में हमारे को उस तरह से दिखाई नहीं देता है, वो भी कारण है, लेकिन जहां ये लगता है वहां के लिए, जहां समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं है, जहां अव्यवी को अव्यवी के रूप में देखना हमारे लिए बाधक नहीं बन रहा है वहां नहीं देखिए, वो तो व्यापक देखते ही है ना, हम यूं तो अब वृक्ष को देख रहे हैं तो वृक्ष है, ठीक है, अव्यवी के रूप में देख ही रहे हैं ना, जहां अव्यवी के रूप में देखना हमारी समस्या हमारे लिए बाधक बन रहा है इस साधना के मार्ग में, तो वहां हम अव्यव के रूप में देख सकते हैं, अव्यवी को हटा दे, एक उपाय बताया गया है बस। आगे देखिए, तो चौथा सूत्र बोलेंगे, विद्या अविद्या द्वैविद्यात् संशय। विद्या वैसे ज्ञान और अज्ञान, ये दो विद्या विद्या हो गए, सत और असत के रूप में, यानी इसकी उपलब्धि और अनुपलब्धि इस तरह से। तो विद्या जो है यानी उपलब्धि है वो भी दो तरह से देखी जाती है और अविद्या भी दो तरह से देखी जाती है, इसलिए संदेह पैदा हो रहा है। वो दो तरह से कैसे देखी जाती है अभी भाष्यकार स्वयं बताएंगे। सद असतो उपलब्धात विद्या द्विविधा। विद्या जो है यानी उपलब्धि है ये दो प्रकार की होती है, कैसे, सत और असत दोनों का उपलम्ब होने से, प्राप्ति होने से, यानी हम कभी सत्ता के रूप में भी देखते हैं ये है और कभी ये नहीं है इस रूप में भी देखते हैं, दोनों देखते हैं, दोनों रूपों में विद्या यानी उपलब्धि होती है। वस्तु के होते हुए होती है इत्यादि जो हमारा संदेह वाली बात थी उस तरह से। तो सद असतो उपलम्भात विद्या द्विविधा और सद असतो अनुपलम्भात अविद्या भी द्विविधा। सत और असत के अनुपलम्भ से यानी प्राप्ति न होने से अविद्या यानी ज्ञान न होना यह भी दो प्रकार का होता है। संशय के प्रसंग में भी तो यही बात थी ना, उपलब्धि या अनुपलब्धि की अव्यवस्था। उपलब्धि की अव्यवस्था कि जो चीज हमें उपलब्ध हो रही है वो होते हुए हो रही है या न होते हुए हो रही है, और अनुपलब्धि की अव्यवस्था जो हमें ज्ञात नहीं हो रही है वो न होते हुए ज्ञात नहीं हो रही है या होते हुए भी ज्ञात नहीं हो रही है, ठीक है ना। उसी भाव को यहां पर लिखा गया इन शब्दों में। तो सद असतो अनुपलम्भात अविद्या द्विविधा। तो अब इसके बारे में अव्यवी के बारे में यही बात लगा रहे हैं। ये जो अव्यवी की प्रतीति हो रही है हमें, ये जिनको हो रही है तो ये होते हुए हो रही है या न होते हुए हो रही है, अव्यवी है इसलिए अव्यवी का ज्ञान हो रहा है या अव्यवी है ही नहीं फिर भी ज्ञान हो रहा है, अथवा जिनको अव्यवी की उपलब्धि नहीं हो रही है तो वो है ही नहीं इसलिए नहीं हो रही है या होते हुए भी उनको उपलब्धि नहीं हो रही है। आगे देखिए, तो उपलब्ध्यमाने अव्यविनी विद्याद्वय विद्यात् संचय। अव्यवी के उपलब्ध्यमान होने पर अव्यवी मिलता ही है हमारे को विद्या के द्वैविध्य से, क्योंकि उपलब्धि है विद्या यानी उपलब्धि वो दो प्रकार की होती है इसलिए हमारे मन में संशय है। और अनुपलब्ध्यमाने च, और अव्यवी उपलब्ध नहीं हो रहा है जिनको, उनके भी अविद्या द्वैविद्यात, अविद्या यानी अनुपलब्धि के दो प्रकार के होने से संशय है, संशय उत्पन्न हो रहा है दोनों ही तरीके से दोनों पक्षों में। सो अयम अव्यवी यदि उपलब्ध्यते अथापि नोपलभ्यते, तो ये अव्यवी चाहे किसी को उपलब्ध हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो दोनों ही तरह से, न कथंचन संशयान मुच्यते, संशय की मुक्ति तो कहीं भी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे को तो अव्यवी के बारे में ही संदेह है, अभी आगे की तो चीजें मैं बाद में देखूंगा कि अव्यवी का अभिमान, अव्यवी को छोड़ना, अवयव के रूप में देखना, मेरे को तो अव्यवी के बारे में ही अभी तो संदेह है कि अव्यवी होता है नहीं होता है क्या चीजें, तो ये यहां पर संशय को पैदा किया गया। ठीक है, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहे हैं, पांचवा सूत्र बोलेंगे। तद असंशय पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात्। बोले तत् असंशय, इस विषय में तो कोई संशय ही नहीं है। क्यों नहीं है? बोले पूर्व हेतु के प्रसिद्ध होने से, जो हमने पहले हेतु दिए थे दूसरे अध्याय में जो प्रसंग चला था उनके प्रसिद्ध अभी भी प्रकर्ष रूप से सिद्ध होने से अभी तक उसका खंडन नहीं हुआ है। जो जो हेतु प्रमाण कारण दिए थे तरह तरह से वो अभी भी सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, विद्यमान हैं, इसलिए कोई संदेह नहीं है, अभी अभी तो होता ही है। तो तद संशय पूर्व हेतु प्रसिद्धत्वात् प्रकर्षेण सिद्धत्वात्। भाष्य देखिए, तस्मिन् अनुपपन्नः संशयः, अव्यवी के विषय में संशय अनुपपन्न है, सिद्धि नहीं है, होता ही नहीं है। कस्मात्, कारण क्या? पूर्वोक्त हेतु नाम अप्रतिषेधात्, पहले जो हेतु कहे गए थे उनके अप्रतिषेध अखंड अखंडनीय होने से, खंडन न होने से, अस्ति द्रव्यांतरारंभ इति, द्रव्य से ये द्रव्यांतर का आरंभ यानी उत्पत्ति सिद्धि होती है। अव्यवी ये द्रव्यांतर है, अवयव तो होते ही हैं द्रव्य, अवयवों से भिन्न एक अव्यवी द्रव्यांतर की उत्पत्ति, मिट्टी के कणों से भिन्न एक घट द्रव्य की उत्पत्ति, वो भिन्न द्रव्यांतर तो होता ही है, ये बात सिद्धांत ने कही। आरंभ मतलब उत्पत्ति सिद्धि। और जब ये है तो बोले छठा सूत्र बोलिए, वृत्ति अनुपपत्ते है अपि तरही न संशय। बोले यदि आप अव्यवी को नहीं भी मानते हो, वृत्ति अनुपपत्ते, वृत्ति मतलब ज्ञान के न होने पर भी, तो बोले तब भी संशय नहीं हो सकता है। यदि आप अव्यवी को मानते हो तब भी संशय नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो चर्चा हम कर चुके, प्रमाणों को बता चुके हैं कि इस तरह से अव्यवी की सिद्धि होती है। और यदि आप अव्यवी को नहीं मान रहे हो उस पक्ष में भी संशय नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रश्नकर्ता ने जिज्ञासु ने यह कहा था कि अव्यवी को माने तो भी संदेह है, और अव्यवी को न माने यानी अनुपलब्ध हो रहा है, अव्यवी उपलब्ध हो रहा है तो भी संशय है, और अव्यवी यदि अनुपलब्ध हो रहा है तो भी संशय है। तो ये पहला तो उपलब्ध होने के प्रसंग में तो कहा वो पूर्वोक्त हेतु से सिद्ध है, और अनुपलब्ध अगर कोई मान रहा है तो बोले फिर भी संशय नहीं हो सकता, यानी संशय का तो अवसर ही नहीं है, चाहे आप उसको उपलब्ध मानो चाहे अनुपलब्ध मानो। तो वृत्ते वृत्ति अनुपपत्तेरपि तरही न संशय, संशय अनुपपत्तेर नास्ति अव्यवी इति, अव्यवी नहीं है इस पक्ष में भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। तद विभजते, उसको अब यहां पर आगे बता रहे हैं, खोल रहे हैं, इसी की व्याख्या कर रहे हैं। अव्यवी नहीं हो सकता, इसके प्रसंग में आगे सारी बात चल रही है अभी। तो सूत्र बोलेंगे कृत्स्न एक देश अवृत्तित्वात् अव्यवानाम अव्यवी अभाव। कृत्स्न का मतलब होता है संपूर्ण, एक देश का मतलब होता है एक भाग, पूरा नहीं। अवृत्तित्वात् न रह सकने के कारण से, वृत्तु वर्तने रहना विद्यमान रहना, अवृत्ति मतलब ना रहना। अव्यवानाम अवयवों का, अवयवों में अवयवी अभाव, इसलिए अवयवी का तो अभाव ही होगा। अवयवी कहां रहता है? अवयवों में रहता है, तो अवयवी तो अवयवों में रह ही नहीं सकता, इसलिए अवयवी का अभाव है। और अवयवी का अभाव है तो संशय की भी बात नहीं है उसमें कुछ, इस बात को अभी कर रहे हैं। तो कृष्ण एक देश, इसको अभी खोल रहे हैं, आगे भाष्य में वहीं देखते हैं। भाष्य देखिए, एक ही को अवयवो न तावत कृष्ण अवयविनी वर्तते, अल्प विराम। एक एक अवयव, एक एक अवयव किसी वस्तु का, जैसे कि घड़ा ले लिया तो घड़े का मिट्टी का एक एक कण, ये एक एक अवयव हो गया। न तावत कृष्णे अवयवी नहीं वर्तते, वो पूरे अवयवी में नहीं रहता है, क्योंकि पूरा अवयवी तो पूरा घड़ा हो गया, तो उसके जो एक एक अवयव हैं वो पूरे अवयवी में नहीं रहते, नहीं रहते ना। तो एक एक ही को अवयवो न तावत कृष्णे अवयवी नहीं वर्तते, ये तो प्रतिज्ञा हुई, कथन हुआ। क्यों? ततो परिणाम भेद तयो परिणाम परिमाण भेदात, उन दोनों के परिमाण में भेद है, परिमाण में भेद है। अवयवी बड़ा या अवयव बड़ा? अवयव बड़ा या अवयवी बड़ा? अवयवी बड़ा होगा और अवयव छोटा होगा। तो जब उनका परिमाण भेद है, यानी जो छोटा है वो पूरे में कैसे आ सकता है? मिट्टी का एक कण पूरे घड़े में कैसे आ सकता है? लेकिन वो अनुभव तो कर सकता है कि मैं घड़ा बन गया हूं कर सकता है ना, एक बिंदु समुद्र में मिल गई तो क्या हो जाती है? समुद्र हो जाती है। वो सोच तो सकती है कि मैं समुद्र हो गई हूं। ठीक है, अवयवी अवयवों में रहता है, तो एक एक में इसको उल्टे देखो, ये जैसा कह रहे एक अवयव पूरे अवयवी पे नहीं रहता है ना, एक अवयव पूरे अवयवी में नहीं रहता है, क्योंकि वो अवयवी के एक देश में रहता है। वो पूरे में क्यों नहीं रह सकता? तो उसके लिए हेतु इन्होंने दे दिया, तयो हो परिमाण भेदा, दोनों का परिमाण भिन्न भिन्न है इसलिए नहीं रह सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें समझना हो तो हम समझ सकते हैं कि हम अवयव हैं और पूरे अवयवी बन गए हम, अगर ऐसा समझना है तो समझा जा सकता है, लेकिन रह नहीं सकता वो अलग अलग, एक बात। दूसरा आगे कहा, अवयवांतर संबंध अभाव प्रसंगाच्च। अवयवांतर का मतलब है दूसरे अवयव, दूसरे अवयव कौन से? उस घट के एक कण को छोड़ दो, उस एक कण के अलावा भी तो बहुत सारे कण हैं। ये अभ्युपगम से कहा जा रहा है, यदि ऐसा माना जाए कि वो एक कण पूरे अवयवी में विद्यमान है, तो यदि वो एक ही कण पूरे अवयवी में विद्यमान है तो बाकी जो अवयव हैं उनके वहां न होने का प्रसंग आ जाएगा, दोष आ जाएगा। अभ्युपगम से कथन हो नहीं सकता ये। तो यदि मैं ही पूरा घड़ा हूं तो एक कण सोच ले तो कोई बेचारे बाकी कणों का क्या होगा? खैर, पर उसको तो चिंता नहीं है ना दूसरों की, दूसरों की चिंता नहीं है उसको, छोड़ देता है। तो दो तरह से कहा, तो सूत्र में जो कहा था कृष्ण अवृत्त, कृष्ण एक देश अवृत्तित्वात्, तो यहां पर पहले देखेंगे कृष्ण अवृत्तित्वात्, पूरे में न रह सकने के कारण से, अवयव के पूरे में न रह सकने के कारण से रह नहीं सकता, दो कारण बता दिए। अब इसको दूसरा करते हैं, वो जो एक देश वृत्ति वाली बात है सूत्र में उसको खोल रहे हैं, एक देश अवृत्तित्वात्, एक देश रूप में भी वो नहीं रह सकता, कैसे उसको बोल रहे हैं, नापी अवयवी एक देशे न अल्प विराम। कोई ये सोचे कि अवयवी पूरा का पूरा एक देश में रहता हो, एक देश मतलब एक अवयव में, अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि अवयव पूरे अवयवी में रहने के लिए, अभी क्या कह रहे हैं, अगर उल्टा करें कि अवयवी पूरा घड़ा वो एक अवयव में कण में रह सके, तो नापी अवयवी एक देशे न, अवयवी भी एक देश में नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता, भाई पूरा का पूरा अवयवी एक में आ जाए अभेद दृष्टि से, बोले नहीं रह सकता, क्यों, न ही अस्य अन्य अवयवा एक देश भूता संति थी, न ही अस्य, अस्य मतलब है इस अवयवी के, क्योंकि कोई कह सकता है कि इस एक अवयव में अवयवी भी रह रहा है पूरा, वैसे तो रह नहीं सकता, उसका दो हेतु वो पीछे वाले भी हम दे सकते, देख सकते हैं कौन से, एक तो परिमाण का भेद होने से, अवयवी बड़ा है अवयव छोटा है तो वो अवयवी एक में आ ही नहीं सकता, परिमाण का भेद है, और यदि अवयवी पूरा एक में आ गया है तो बाकी अवयवों में अवयवी नहीं रहेगा, ये हमारे को मानना होगा, तो वो तो बातें हैं ही। अब एक और अलग ढंग से कहा जा रहा है, अन्य ही न च ही अस्य अन्य अवयवा, इसके अन्य अवयव, इसके मतलब अवयवी के। अब दो तरह से देखिए, एक तो जो अवयव हैं वो तो हैं ही, मिट्टी के कण, ठीक है वो अवयव हैं, इस रूप में माना गया। अब एक अवयवी देख लिया हमने घड़ा, अब मिट्टी के कणों से अतिरिक्त अवयवी के भी फिर और अवयव मान ले कोई, कणों को नहीं लेना अवयव में, अन्य अवयव, अन्य मतलब मिट्टी के कण से भिन्न, एक काल्पनिक बात है, पीछे भी अवयव अवयवी के प्रसंग में ये बात आई थी, अगर कोई ऐसा कहे कि भाई अवयवी एक है तो भले उसके भी तो भाग होते हैं ऊपर नीचे इत्यादि कहीं पर, तो अवयवी एक होता है या अनेक होता है, उसके भी अवयव मान लिए जाए, तो उस परिकल्पना के लिए बात कर रहे हैं कि न ही अस्य, अस्य मतलब इस अवयवी के, अन्य अवयव, दूसरे वाले अवयव, दूसरे कौन से, मिट्टी के कण से अतिरिक्त एक काल्पनिक जो है वो, अन्य अवयव एक देश भूता संति, वो सारे अवयव उसके एक देश भूत तो होंगे नहीं, किस कहां एक देश भूत, यानी वो जो मिट्टी का जो एक कण था उसमें वो सारे नहीं आ सकते उसके, अगर वो परिकल्पना भी करे तो, अथवा अवयवी जो पूरा बड़ा है वो पूरा का पूरा एक जगह पे नहीं आ सकता, इसलिए तो कृष्ण माने या एक देश माने, दोनों तरह से अवृत्ति होने से अवयवानाम अवयवों में अवयवी अभाव, अवयवी का अभाव है, क्योंकि ये जो जिस तरह से बताया इसमें ये हुआ कि भाई अवयवों में अवयवी रह कैसे रहा है, आप ये कह रहे हो कि अवयवी होता है, अवयवी होगा वो किसी न किसी ढंग से तो रहेगा, बोले इस तरह से तो रह नहीं सकता, ये जो इस तरह तो संभव ही नहीं है, इसका मतलब है कि अवयवी है ही नहीं, ये तात्पर्य है इसका, सूत्र में इसलिए कहा अवयवी अभाव, इसलिए अवयवी का अभाव है, अवयवों में ना तो संपूर्ण रूप से रह सकता है अवयवी और ना एक देश में रह सकता है, इसलिए अवयवी का अभाव है, अवयवी होता ही नहीं है। बोलिए, हाँ पूर्व पक्षी का है, अवयवी का अभाव है, क्योंकि ऊपर जो कहा ना इन्होंने तत्विभजते, इसी का विभाग कर रहे हैं, किस पक्ष में, जब अवयवी को मानते ही नहीं है, सिद्धांती ने जिज्ञासु को कहा था कि आप अवयवी को मानोगे तब भी संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हेतु आदि बता ही चुके हैं, और यदि आप अवयवी को मानते ही नहीं हो, अनुपलब्धि मानते हो, तब भी अवयवी वास्तव में होगा ही नहीं, अवयवी क्यों नहीं होगा, अवयवी को क्यों नहीं मान रहे, उसके लिए दृष्टि से ये कथन किया जा रहा है। इस दृष्टि से अव्यवी ही नहीं होगा तो अव्यवी ही नहीं होगा तो उसमें संशय क्यों होगा? जो है ही नहीं उसके बारे में क्या संशय होगा? तो इस तरह यहां अव्यवी का खंडन कर रहे हैं एक तरह से। आगे देखें, इसको दूसरे ढंग से भी लेते हैं, ठीक है वो भी ले सकते हैं। ना भी अव्यवी एक देश है, ना अव्यवी के एक देश में भी सारे नहीं रह सकते। अब पंक्ति का मैं दूसरा अर्थ कर रहा हूं आगे का, न ही अस्य अन्य अवयवः। अन्य अवयव का मतलब है मिट्टी के अन्य कण, अव्यवी वाले नहीं, मिट्टी के कण अवयव हैं। एक में यदि सारा अव्यवी रह रहा है तो बाकी कण भी कहां पर रह रहे हैं? बाकी कण भी तो अव्यवी में ही रहेंगे ना। जितने भी मिट्टी के कण हैं घड़े के, वो कहां रहने चाहिए? अव्यवी में। समान आश्रय होगा ना उसका। अब यदि नापी अव्यवी एक देश है ना, पूरा अव्यवी यदि घड़े के पूरा घट जो अव्यवी है वो एक देश में यदि रह रहा है तो उस घट के जो अन्य अवयव हैं, यानी अव्यवी किसी एक अवयव में आके ठहर गया ऐसा कल्पना कीजिए, तो अब उस घटे के बाकी जो अवयव हैं, बाकी जो मिट्टी के कण हैं, न ही अस्य अन्य अवयवा एक देश भूता, वो एक जगह तो रहते नहीं है क्योंकि मिट्टी के जितने कण हैं उस घड़े के वो तो सब अलग अलग देश में रहते हैं। एक देश मतलब समान देश, सब अपनी अपनी जगह तो एक देश भूत हैं, अपनी अपनी एक एक जगह है, लेकिन जिस अवयव में अव्यवी है यदि ये माना जाए पूरा अव्यवी एक देश में है, तब बाकी जो अन्य अवयव हैं मिट्टी के बाकी के कण हैं वो एक देश भूत नहीं है उसी जगह जहां पर अव्यवी है। जबकि होना क्या चाहिए, जितने भी अवयव हैं वो कहां रहने चाहिए? अव्यवी से बाहर नहीं जाएंगे, वो पूरा जो अव्यवी दिखाई दे रहा है वो सारे अवयवों में अव्यवी रहता है। अगर एक जगह मानेंगे तो वो फिर संभव नहीं होगा। इस तरह भी ये व्याख्या है, अव्यवी का खंडन कर रहे हैं। वास्तव में तो खंडन कर रहे हैं कि संशय नहीं हो सकता। अच्छा, संशय नहीं हो सकता जी, तो अव्यवी ही नहीं है तो संशय कहां से होगा? ऐसे रह ही नहीं सकता। अव्यवी होगा तो रहना तो होगा उसको, तो ना तो इस तरह रह सकता है ना इस तरह रह सकता है, इसलिए अव्यवी का अभाव है ये सिद्ध है। अव्यवी का अभाव है इसलिए संशय की कोई बात ही नहीं। तो अव्यवी का अभाव है तो जो दूसरा पक्ष कहे थे उस पक्ष को लेके कह रहे हैं ना? दूसरा पक्ष मतलब, एक तो अव्यवी का ज्ञान हो रहा है, एक अव्यवी का ज्ञान नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, उस पक्ष में ही है। दूसरे पक्ष में जिस उसमें जब ये अव्यवी को खंडित करना चाहता है, अव्यवी का अभाव है, लेकिन अव्यवी क्यों नहीं है ये क्यों मान रहा है ऐसा? उसके लिए अव्यवी को देखेगा ना पहले तो, कि भाई अव्यवी है और अव्यवी तो इस तरह रह नहीं सकता, ऐसे संभव ही नहीं है, इसलिए अव्यवी नहीं है। ये इस तरह से कथन है इनका। जी जी, हाँ। ये जो सूत्र है कृत्स्न एक देश अवृत्तित्वाद अव्यवानाम, तो अव्यवानाम का ही संबंध जुड़ना चाहिए ना कृत्स्न के साथ भी, कि अवयवों के कृत्स्न भाग में माने संपूर्ण अवयवों में भी अव्यवी के ना रहने से हम अव्यवी को नहीं मानते। इन्होंने कृत्स्न को अव्यविनी के साथ कैसे जोड़ दिया और उधर से विपरीत कर दिया कि एक एक अवयव जो है वो पूरे अव्यवी में नहीं रहता, ऐसे कैसे भाष्यकार ने अर्थ कर दिया? ठीक है, व्याख्या की है इन्होंने इस तरह भी, पहले ढंग से भी रह सकते हैं ना, दो ढंग से इन्होंने देख लिया। अव्यवानाम एक तो है अवयवों का, ठीक है, तो कृष्ण एक देश अवृत्तित्वात अव्यवानाम, अवयवों के पूरे में न रहने से और एक देश में न रहने से, इस तरह जो आप कह रहे हैं तो उसमें कृष्ण की दृष्टि से तो इन्होंने पहली व्याख्या वो तो अवयव को लेकर के उस ढंग से अलग से की है। अब यहां तो दूसरे ढंग से ही करेंगे तभी बनेगा, ये तो कैसे घटेगा, कैसे घटाएंगे बताइए? अगर आप जिस तरह क्या आप ये कह रहे हैं ना कि अवयवों को ही कृष्ण में देखना है और एक देश में देखना है, इन्होंने अव्यवी के रूप में ही व्याख्या की है तो ठीक है, क्योंकि आप अवयव को एक देश वृत्तित्व के में देखना होगा तो आप क्या कहेंगे, क्या प्रश्न उठाएंगे कि अवयव चूंकि एक देश में नहीं रह सकता है इसलिए अव्यवी का अभाव है? देखिए फिर से बोलता हूँ, अवयव आपकी शैली से, अवयव चूंकि पूरे में नहीं रह सकते कृष्ण में, नहीं अवयवों के कृष्ण प्रदेश में अवयवी के ना रहने से भी ना रहने से अवयवी नहीं है, और अवयवों के एक देश में भी अवयवी के ना रह पाने से अवयवी नहीं है। तो ये दूसरे वाला तो ठीक हो रहा है आचार्य जी कि अवयवों के एक देश में चूंकि अवयवी नहीं रहता इसलिए अवयवी नहीं है, ऐसा उन्होंने कह दिया। लेकिन जो प्रथम पंक्ति बनेगी इसकी कि अवयवों के कृष्ण देश में अवयवी नहीं रहता, नहीं इसको इस तरह समझेंगे आप, अवयवी की दृष्टि से जब देखेंगे ना तो अवयवी कृष्ण रूप में प्रत्येक अवयव में नहीं रहता है। आप जो देख रही हैं वो क्या है कि अवयवी संपूर्ण अवयवों में रहता है, जितने भी अवयव हैं उन सब मिट्टी के कणों में अवयवी है, इस रूप में आप कृष्णता देख रहे हैं, ऐसे नहीं उस तरह तो फिर कोई दोष ही नहीं आएगा। नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना आगे, उसको तो सुनिए ना, आप जिस तरह बोल रहे हैं उस तरह तो दोष ही नहीं आएगा। यूं देख रहे हैं, ये जैसे देख रहे हैं ऐसा होना चाहिए कि जो अवयवी है वो पूरा का पूरा कृष्ण एक एक अवयव में नहीं रह सकता। वो तो व्याख्या इन्होंने की ही है, तो यही तो देखना होगा ना। मैं बोल रही हूँ कि इन शब्दों से ये व्याख्या कैसे कर दी, इसलिए क्योंकि अभिधा का जो अर्थ आ रहा है वो संभव नहीं है। आप जिस तरह अर्थ ले रहे हैं, जो अभिधा से पहला अर्थ आ रहा है वो संभव नहीं है, उसके होने पर यही व्याख्या करनी पड़ेगी, यही तात्पर्य करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दोष ही नहीं बनेगा। वो उससे अवयवी की कैसे असिद्धि करेंगे, वो तो सिद्धि ही है कि अवयवी पूरे अवयवों में रहता है, इससे क्या अवयवी खंडित हो जाएगा, इससे तो बल्कि अवयवी सिद्ध हो जाएगा, जबकि इनका तात्पर्य अवयवी के खंडन करने में है, इसलिए ये व्याख्या की गई, ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है तो इतना ही रखते हैं फिर, हो गया, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन, ओम शांति।